کون انسان شیطان بن کر چلتا ہے، اور چوتھی بات اگر انسان انسان بن کر چلتا ہے، اگر انسان انسان بن کر چلتا ہے تو اس دنیا میں یہ اللہ کا خلیفہ ہے اور آخرت میں یہ اللہ کا مصاحب اور درباری ہے۔ اب اس کی پہچان کے لیے کہ انسان انسان بن کر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، اس کی پہچان کیسے ہو؟ اس کی پہچان کے لیے اللہ نے دو نظام بنائے ہیں، ایک عملی شکل میں اور ایک علمی شکل میں۔ عملی شکل میں ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، نبی آ کر دو بات کہتے ہیں، پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا ایک خالق و مالک ہے، سارا زمین و آسمان اس کے قبضے میں ہے، پوری کائنات کی تدبیر اس کے ہاتھ پہ ہے، اے انسان اگر تو اس کا بن کر چلے گا، اگر تو اس کا بن کر چلے گا تو دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے۔ اب نبی کے اس کہنے کے بعد مجمع دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو کہتا ہے تم ایسی بات لے کر آئے ہو جو رواج کے عام دستور کے ہمارے باپ دادا کے طریقوں کے خلاف ہے، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے جو باپ دادا کے طریقے ہیں، بجتنا علیہ آبانا، ہمارے باپ دادا کے طریقے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نبی بہت سمجھاتے ہیں لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو نبی سے کہتا ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، وہ کون سی زندگی ہے جس کو ہم اختیار کریں جس کی وجہ سے دنیا میں بھی آفت مل جائے، آخرت میں بھی آفت مل جائے؟ تو نبی ان کو بتاتے ہیں کہ میری زندگی اللہ نے خالص انسانی زندگی بنائی، میری زندگی فرشتوں کی زندگی نہیں ہے، میری زندگی خالص انسانی زندگی ہے، جس کو انسان بننا ہو میری زندگی کا اتباع کرے۔ میں عبادات بھی کرتا ہوں، میں کھانا پینا بھی کرتا ہوں، میں لباس بھی پہنتا ہوں، میں کاروبار بھی کرتا ہوں، لیکن میری ساری زندگی انسانی زندگی ہے، جس کو انسان کی زندگی اختیار کرنی ہو وہ میری زندگی کو اختیار کرے۔ اب جو اس کی زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں تو سب کچھ ان کو مل جاتا ہے۔ دوسری جو شکل ہے کہ انسان کیا کیسے پہچانے کہ میں انسان بن کر چل رہا ہوں یا نہیں بن کر چل رہا؟ اس کی زندگی کا نام دین ہے، انسانی زندگی کا نام دین ہے۔ دین کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، انسان کی جو انسانی زندگی ہے، فطرتی زندگی ہے، اس کا نام دین ہے۔ میں انسان بن کر زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی شکل میں انسان کی زندگی کو محفوظ کر دیا ہے کہ اگر تیری زندگی اس کے مطابق ہے تو انسان بن کر زندگی گزار رہا ہے، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو شیطان بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ دین کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی کا دوسرا نام ہے۔ فاقم مذہب الدین حنیفہ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، یہ دین فطرت ہے۔ فطرت کیا چل رہی ہے؟ جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہ اس کے مطابق اگر چلے تو وہ فطرت ہے، اور اس کے خلاف چلے تو وہ فطرت نہیں ہے۔ کار کو بنایا گیا ہے، کار کو میں بنایا گیا ہے پیٹرول سے چلنے کے لیے، اب آپ اس کو پیٹرول کے باہر چلانا چاہے تو یہ اس کی فطرت نہیں ہے، اس کو اس لیے بنایا، بنانے والے نے بنایا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ نے فطرت کو سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ہوائی جہاز کی بناوٹ اور ہوائی جہاز کو بنانے والے نے بنایا ہے اڑنے کے لیے۔ کراچی سے جہاز چلا ہے، ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گئے، دس دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، دو مہینے گزر گئے، چھ مہینے گزر گئے، جہاز نہیں پہنچا۔ پوچھا کہ جہاز چلتی رہا، انہوں نے چل رہا ہے، پھر کیوں دیر رکھ رہی ہے؟ اتنی جہاز تو چند گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے کراچی سے لاہور۔ تو جواب کیا آیا کہ اس کو گدے کھینچ کر لا رہے ہیں۔ فرمایا گدھوں سے شاید اس کو کھچوایا جائے، یہ اس کی فطرت اور بناوٹ کے خلاف ہے۔ تو فرماتے تھے کہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کو دین کی شکل میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اگر انسان اپنی فطرت اور بناوٹ کے لحاظ سے چلتا ہے تو دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ دین میں دو چیزیں ہیں، دل کو اللہ کے ایسے حوالے کرے کہ کسی دوسری چیز پر اس کی نظر نہ جائے۔ دل کی جھانک سیدھے اللہ کی طرف ہو، جب اس کی کوئی حاجت ہو یا اس کے کوئی حالات آ رہے ہو تو یہ اس کو پورا کرنے کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے نہ مال کی طرف جائے، نہ ملک کی طرف جائے، نہ زمین کی طرف جائے، نہ کس طرف جائے، سیدھا اللہ کی طرف جائے۔ اگر یہ سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے اور اللہ سے اپنی حاجت اور اپنی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے کہتا ہے تو یہ اس کا صحیح رخ ہے، اور اگر یہ اللہ کی طرف نہیں جاتا بلکہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو پھر یہ اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، سمجھ میں جائے گا آسان سے. انسان جب بیمار ہوتا ہے, جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ایک رخ تو یہ ہے کہ سیدھا اللہ کے پاس جائے, اے اللہ مجھے شفا دے اور مجھے صحت عطا فرما. دوسرا رخ جو آج کل ہے وہ کیا ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس, دوسرے ڈاکٹر کے پاس, ایک اسپتال میں دوسرے اسپتال میں, جب سب جگہ سے مایوس ہوتا ہے پھر کیا کہتا ہے, اے اللہ مجھے صحت نصیب فرما. پہلے ادھر ادھر دھکے کھاتا پھرتا ہے, آخر میں اللہ کے پاس جاتا ہے. یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے. تو انسان کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ یہ جب بھی کوئی اس کو ضرورت, حاجت, اس کے حالات آئیں, یہ سیدھا کا سیدھا اللہ کے پاس جائے. یہ ایک حصہ ہے دین کا. دوسرا حصہ ہے دین میں کہ اس کے بدن سے نکلنے والا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو. انسان کے بدن سے اعمال نکلتے ہیں, اللہ کی ذات سے احکام آتے ہیں. بدن کے اندر سے جو عمل نکلتا ہے وہ حکم کے مطابق نکلے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عبادات حکم کے مطابق ہو اور باقی زندگی اپنی جیسے مرضی ہے گزارے. ایسے نہیں ہے, ہر چیز کے لیے حکم ہے. کھانے پینے کے لیے احکام موجود ہیں, شادی بیاہ کے لیے احکام موجود ہیں, تجارت کے لیے احکام موجود ہیں, زراعت کے لیے احکام موجود ہیں, مزدوری کے لیے احکام موجود ہیں, حکومت کے لیے احکام موجود ہیں. ان احکام کے مطابق اگر زندگی گزارتا ہے, ان احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کو آفت ملتی ہے. ہر چیز میں اللہ کے حکم کو تلاش کریں کہ اللہ کا حکم کیا ہے. بیت الخلاء میں جانے سے لے کر حکومت کے تخت پر بیٹھنے تک ہر عمل کے لیے حکم موجود ہے. اب ہم سوچ لیں کہ ہم حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا نہیں. ہماری شکلیں, ہمارے لباس, ہمارا کھانا پینا, ہمارا رہنا سہنا, یہ حکم کے مطابق ہے یا نہیں. اگر حکم کے مطابق ہے تو دنیا میں بھی آفیت ہے, آخرت میں بھی ہے. مختصر یہ ہے کہ دل کو بھی اللہ کو دینا پڑتا ہے اور جسم کو بھی اللہ کو دینا پڑتا ہے. اور جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں, جو میرا بن جاتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں. جب اللہ کا بن جائے تو باقی کیا چیز رہ جائے گی. اس لیے انسان کی فطرتی زندگی کیا ہے, دل بھی اللہ کو حوالے کر دے اور جسم کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو. جب انسان یہ صورت اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کو دنیا میں بھی آفت ملتی ہے, آفت میں بھی آفت ملتی ہے. اب یہ سمجھنا کہ دل کی جھانک اللہ کی طرف ہے یا نہیں, اس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام بنایا گیا ہے. ان جاعلک للناس اماما, آپ امام ہیں, جو آپ کے طریقے پر ہوگا وہ انسان شمار ہوگا ورنہ انسان شمار نہیں ہوگا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے جو چیز پیش آئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ نمرود نے اعلان کر لیا اپنی پوری حکومت میں کہ ان کو ایک دانہ نہ دیا جائے, یہ جب بھوک مریں گے پیٹ پیٹ کہیں گے تو یہ روتے ہوئے میرے پاس خود آ جائیں گے. اب حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, جہاں جاتے ہیں وہاں سے ایک جواب ملتا ہے کہ حکومت نے آپ کو کسی خوراک کی چیز کے دینے کو بند کر دیا ہے, اس وجہ سے ہمارے پاس نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارا دن بوری لے کر پھرے, کبھی ادھر اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر, لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی چیز نہیں ملی. رات دن پھرنے کے باوجود کچھ نہیں ملا. گھر جاتے ہوئے خیال آیا کہ لوگ کے گھر والے کہیں گے کہ کھانے کے لیے کیا لے کر آیا ہے. اس وجہ سے راستے سے ریت یا مٹی بھر رہی اور گھر میں جا کر چکی کے پاس اس کو ڈال دیا. انسان کیا کہتا ہے, ہائے پیٹ, ہائے پیٹ, ہائے پیٹ. یہ پیٹ کا مسئلہ سب سے پہلے پیش آیا. اب نمرود یہ سمجھا تھا کہ یہ چودھری صدری کا مسلمان ہے جو میرے پاس ہاتھ جوڑنے آ جائے گا اور کہہ دے دوں. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھی. چکی کے پاس جا کر ڈال دیا, دن بھر کے تھکے ہوئے تھے, سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد بیوی نے اٹھایا اور کہا کھانا کھا لیجیے, کھانا کھا لیجیے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کھانا کہاں سے آیا؟ کہا وہ جو آپ لے کر آئے تھے بہترین قسم کی گندم تھی, اتنے بڑے دانے والی گندم تو آج تک ابھی ہم نے دیکھی نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے راز کو نہیں کھولا, کھانا کھا لیا, اطمینان سے رہے. نمرود انتظار میں رہا کہ پیٹ کی وجہ سے آوائیں گے مگر وہ کچھ بھی نہ ہوا. تو پھر نمرود نے دوسری تجویز کی, وہ کیا تھی؟ بہت بڑا تالاب بنایا, 70 ہاتھ چوڑا لمبا, اس کے اندر لکڑیاں پوری بھروائی, اس کو آگ سے دہکایا. آگ اتنی اونچی جو پرندہ گزرے ہوئی اس میں جل کر کے پڑے. پھر جب آگ پوری جل گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آئے، کیونکہ اس آگ کے قریب نہیں جا سکتے تھے، اس لیے یہ ایسی توپ ہوتی ہے تو جس سے گولہ پھینکتے ہیں، اس قسم کی لکڑی کی ایک چیز بنجنیر تیار کی، اس کے ذریعے سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں پھینکنے کا انتظام کیا. اب جب میں نے ریت پر لا کر کھا دیا تو باپ سمجھا رہا ہے، ماں سمجھا رہی ہے، ذمہ دار لوگ سمجھا رہے ہیں، ابراہیم حکومت سے مقابلہ نہیں ہوتا، ابراہیم حکومت کے ساتھ مخالفت کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوا کرتا. اب بھی وقت ہے، بادشاہ سے جا کر بات کر لو، معافی مانگ لو، مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا، وغیرہ اس بھاگتی ہوئی آگ میں جانا پڑے گا، بڑی خطرناک چیز ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ ہے وہ جس کو میں کہہ رہا تھا کہ ایمان کس کا نام ہے، جھانکتے رہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو ان سے بات کر لیتا، جس کے ہاتھ میں ہے اس سے بھی بات ہوئی ہوئی ہے. یہ تو نیچے کا نظام تھا، حدیث میں آتا ہے کہ اوپر فرشتوں میں ہلچل مچ گئی کہ خلیل اللہ کو ہاتھ میں ڈال رہے ہیں. فرشتوں نے اجازت مانگی، کہا تمہاری مدد چاہتے ہیں تو جا کر مدد کر دو. ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا اے ابراہیم، پانیوں کا نظام میرے ہاتھ میں ہے، مجھے حکم کرے میں پانی برسا کر اس آگ کو ختم کر دیتا ہوں. دوسری طرف سے دوسرے فرشتے نے کہا کہ میرے ہاتھ میں پہاڑوں کا نظام ہے، میں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، یہ آبادی بھی آگ بھی سب اس کے اندر ہو جائے گی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اللہ انہیں کا فلا، اللہ انہیں کا فلا، نہ تیری طرف میری کوئی حاجت ہے نہ تیری طرف حاجت ہے. ان حالات میں جہاں انسان تنکے کا سارا تاج کرتا ہے، اس طرح سے ان کو جواب دیا. اوپر سے آواز آئی، اوپر سے آواز آئی کہ جب ان کی طرف بھی حاجت نہیں تھی، اس نے کہا میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ اگر میرے جلنے کو پسند کرتے ہیں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ اگر میری حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر چیز پر قادر ہیں. انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا، آگ میں پہنچ گئے. آج کا حکم جو ہوا تو سب کو جلانے کے لیے ہے، میرے خلیل کو جلانے کے لیے نہیں. کلنا یادار پوری بردم و سلامت علی ابراہیم، اور کو جلا ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا. ایک عرصے تک اس آگ میں رہے، لوگ یہ سمجھتے رہے کہ جل کر خواب ہو گئے ہوئے، لیکن جب دیکھا کہ صحیح صالح ہے تو سب پریشان ہو گئے، سب پریشان ہو گئے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو دن میرے اس آگ سے گزرے ہیں ویسے دن کبھی میرے نہیں گزرے، بہت ہی سکون کے، بہت ہی اطمینان کے، بہت ہی عافیت کے دن تھے جو میں نے وہاں گزارے. حکومت دیکھ رہی ہے کہ ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے، ہماری تدبیر ہم کیا کریں کیا نہ کریں. کرتے ہیں، حکومت جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے، جو چاہتی کرتی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں ان میں سے ایک یہ نمرود بھی ہے۔ اللہ نے اس کو کیا سزا دی؟ سجدہ گاہیں تو فارغ ہو گئے، اللہ نے اس کو کیا سزا دی؟ اس کے ناک میں مچھر گھسا دیا، مچھر جا کر اس کے دماغ میں بھن بھن کرنے لگا۔ اب وہ مچھر کیسے نکلے؟ تو اس کا علاج کیا بتایا گیا؟ علاج کیا بتایا گیا کہ سر میں جوتے لگیں گے تو یہ مچھر باہر آئے گا۔ حکومت کی تخت پر بیٹھ کر اللہ نے وہاں پر جوتے لگوائے، کہتے ہیں حکومت کرتی ہے، حکومت کرتی ہے، اس کے بھائی جوتے لگے اور پھر پوری کی پوری حکومت ختم ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کی حکومت اس کے علاقے سے نکل کر مصر کی طرف چلے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے ان کو کچھ کرنا چاہا، کچھ کر نہیں سکا۔ تو ایک لڑکی تھی، کہا یہ بھی تیری جیسی ہے، تو بھی جا اس کو بھی لے جا۔ سیدنا حاجہ علیہ السلام سے ان کی شادی ہو گئی، اس سے اولاد ہوئی، بچہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حکم ہو گیا، یہ ہے حکم، حکم نہیں ٹوٹے گا چاہے کچھ ہو جائے۔ حکم ہو گیا کہ اپنی اس بیوی کو اور بچے کو وہ علاقہ ہمارا جہاں پر نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے، نہ پیداوار ہے، نہ کچھ ہے، ان کو وہاں چھوڑ دو۔ بیواد میں ایک ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں کوئی کھانے والے کا انتظام نہیں، ہم اپنے گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے تین دن کے جاتے اور روتے ہیں، وہاں حکم ہے کہ مستقل وہاں چھوڑاؤ۔ سیدنا ابراہیم سینکڑوں میل چل کے ان کو لے کر وہاں چھوڑ گئے۔ بیوی اور بچے کو چھوڑ گئے۔ جب واپس جانے لگے تو بیوی نے کہا یہاں کس کو چھوڑ کے جاتے ہو؟ یہاں نہ کھانے کا ہے، نہ پینے کا ہے، نہ کوئی ہے، کچھ ہے، کس کو چھوڑتے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا، پھر پوچھا، تیسری دفعہ بیوی نے کہا کیا اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے رخ نہیں پھیرا، وہیں سے جواب دیا ہاں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہا تشریف لے جائیے، اللہ رہی ہو نا، جب اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پرورش کا نظام آپ کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اب ہمارے ظاہر ہونا کوئی خطا نہیں ہے، تشریف لے جائیے۔ اب بیت اللہ کے قریب، بیت اللہ کے قریب حضرت حاجہ ٹھہری ہوئی ہے، بیٹا ساتھ ہے، پیاس تنگ کر رہی ہے، بیٹا ایڑی رگڑتا ہے، رگڑتا ہے تو وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، یہ زمزم کا چشمہ، یہ زمزم کا چشمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے پاؤں رگڑنے سے نکلا ہے۔ آج پوری دنیا میں اس کا پانی جا رہا ہے، پانی مل گیا، کھانا مل گیا، ہلکا ہلکا اطمینان اور سکون ہو گیا۔ پھر حکم ہوتا ہے، کو اور اللہ کے ہر حکم کو اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا جائے. اب پھر حکم ہوا کہ ابراہیم اس بچے کو تم نے نہیں پالا, ہم نے اس کی پرورش کی ہے, جاؤ اس کو ہمارے نام پر ذبح کر دو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر سیب و میل چلتے آتے ہیں, بیٹے کو ساتھ لیتے ہیں, منا میں جا کر جیسے جانور کو پٹکا جاتا ہے اللہ الجبین اس طرح سے پکڑتے ہیں اور چھری چلاتے ہیں, چھری کام نہیں کرتی, اوپر دیکھتے ہیں میری قربانی قبول نہیں, کافر صدق تو ہو جاؤ, آپ نے سب کا دکھایا ہے, ہم جان دینے والے ہیں لینے والے نہیں, ہم نے امتحان لے لیا, ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ تم نے کس طرح کے حکم کا اتباع کیا. یہ منا میں جا کر جو ذبح کرتے ہیں یہ اسی کی یاد دہانی ہے ساری. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو سلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو سلام نے بیوی سے مشورہ لے کے آدم کو بتا دیا, یہ ہم چونکہ عورتوں کے غلام ہیں اس وجہ ہر چیز پہلے بیوی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عورتوں کی جماعت مستورات کی جماعت نکلتی ہے, اس کو سن موہیدوں کی جماعت کہا کرو, یہ سن موہید ہے, عورتوں کے غلام عورتوں سے ہر چیز کو پوچھتے ہیں. جب یہ ساری چیز مکمل ہو گئی, پیٹ کے نظام کا بھی دکھا دیا, جان کا بھی دکھا دیا, ویر بچے کا بھی دکھا دیا, اولاد کو بھی دکھا دیا, اس پر ہوا انی جائل کل الناس امام, میں تمہیں دنیا کا امام بناتا ہوں, جو تمہاری کا دل مجھے دے گا اور میرے حکم پر چلے گا وہ میرا ہے, اور جو نہیں ایسا کرے گا وہ میرا نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہاں ایک نبی بھی اور ایسی امت اس کو دے کہ وہ تیرے حکموں کے ساتھ تیری بن کر چلنے والی ہو, یہ امت مسلمہ وہ کہلاتی ہے. اسے امت مسلمہ کیوں کہتے ہیں؟ مسلمہ اس قال لہو رب اسلم قال اسلمت رب العالمین, اللہ نے کہا اپنے آپ کو حوالے کر دیے, کہا حوالے کر دیا. امت مسلمہ ہوا ہے جو اپنے آپ کو دل سے بھی اور جان سے بھی حوالے کر دی ہے. یہ امت عام امت نہیں ہے, یہ امت عام امت نہیں ہے, اس کو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کے لیے انتخاب کیا ہے. جس طرح پوری انسانیت میں سے اللہ نے نبیوں کا انتخاب کیا ہے اپنی نمائندگی کے لیے, اسی طرح سے اس امت کو بھی اپنی نمائندگی کے لیے انتخاب کیا ہے. ان کا نبوت انتخاب ہے, ان کا نیابت انتخاب ہے. انبیاء کا انتخاب کیا گیا ہے کہ تم میرے نمائندے بن کر, تم میرے نمائندے بن کر انسانوں میں جاؤ اور انسانوں کو میری طرف بلاؤ اور میرے بننے کے لیے تیار کرو. اول دور میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا اور انہوں نے آ کر انسانوں کا رخ اللہ کی طرف موڑنے کی کوشش کی. انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا, ان کے رخ کو اللہ کی طرف موڑنے کی کوشش کی. ان کو اس پر تیار کیا کہ وہ اللہ کے بن کر چلے, دل بھی اللہ کو دے اور جسم بھی اللہ کے احکام کو دے. ہر دور میں نبی نے اس بات کی کوشش کی. جب بھی امتیں نبی کی اس بات کو قبول کر لیتی تھی, وہ دنیا میں بھی بہت بلند اور آخرت میں بھی بلند. بنی اسرائیل پر چونکہ یہ دور گزرے ہیں, کبھی وہ اللہ کے بن گئے اور کبھی ہٹ گئے, دونوں طریقے سے وہ رہے ہیں. اس لیے قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ ان کے واقعات سے بھرا ہوا ہے. راول پنڈی کے ایک عالم تھے, انہوں نے مجھے لکھ کر بھیجا کہ آپ بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کے حالات کو بیان کرتے ہیں. میں نے ان کو جواب دیا کہ قرآن میں سے ان کے واقعات کو نکال دو. میں نے کہا آدھے سے زیادہ قرآن ان کے واقعات سے بھرا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر حالات دونوں آتے رہے ہیں. اللہ کے بن گئے تو یہ ہو گیا, اللہ کے نہیں بنے تو یہ ہو گیا. مصر میں بنی اسرائیل کیسے آئے تھے, مصر میں بنی اسرائیل کیسے آئے تھے, سیدنا یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یہ مصر میں آئے تھے, وغیرہ یہ شام وغیرہ کے رہنے والے تھے. اب مصر میں آئے تو یہ حاکموں کی شان میں تھے, لیکن جب اپنی زندگی چھوڑ دی تو یہی جو حاکم تھے یہ اس حال میں پہنچ گئے کہ فرعون ان کے بچوں کو لے کر ذبح کرتا تھا اور یہ بول نہیں سکتے تھے. مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے 90,000 کے قریب بچے اس نے ذبح کیے ہیں. بچے سامنے ذبح ہو رہے ہو اور بول نہ سکے, اس سے بڑی مصیبت کیا ہے. سخت پریشانی میں مبتلا اور علاج کوئی ہے نہیں. فرعون کو نجومیوں نے یہ بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس سے تیری حکومت ختم ہوگی. وہ اس واسطے اس کے بچوں کو ذبح کرتا تھا, لیکن اس کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے سامنے کس کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, ماں نے یہ سمجھ کر کہ اس کو ذبح کر دیں گے صندوق میں بند کر کے ڈال دیا پانی کے اندر, دریا کے اندر. دریا میں سے ان کا صندوق فرعون کے ساتھیوں نے پکڑ لیا. دیکھا تو خوبصورت بچہ, بڑا پیارا بچہ ہے. فرعون گھر لے گیا, بیوی نے دیکھ کر کہا کہ ہماری اولاد نہیں, ہم تو اسی کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں. فرعون نے کہا تم بنا لو, میں نہیں کرتا. آپ نے دیکھا حکومت جو انتظام کر رہی تھی وہ کیا تھا اور اللہ کا نظام کیا تھا. اسی کے گھر میں اللہ نے وہی ان کی پرورش کرائی. وہی پرورش ہوتی گئی. جب بڑے ہو گئے اور اللہ نے پوری قوت دے دی تو یہ بازار میں نکلے وہاں دو شخص لڑ رہے تھے آپس میں. ایک ان کے قبیلے کا تھا, ایک فرعون قبیلے کا تھا. جو ان کے قبیلے کا تھا اس نے آواز دی اور کہا کہ یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک مکہ مارا. نبی کا مکہ تو بہت زبردست ہوتا ہے, 100 آدمی کی طاقت ایک نبی میں ہوتی ہے. وہ ہی مر گیا. اب ساری حکومت تلاش کر رہی ہے کہ قاتل کون ہے, قاتل کا پتہ نہیں لگتا. دوسرے دن پھر نکلے, پھر وہی شخص وہ کر رہا ہے. انہوں نے اس کو ڈانٹ کر کہا کہ تو ہوا جھگڑتا رہتا ہے. اس نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ کل جیسے اس کو مار دیا تھا مجھے بھی مار دو. تو وہ جو لوہا تھا اسے چھوڑ دیا اور اسے جا کے اطلاع دی کہ قاتل تو یہ ہے. جس قاتل کی تلاش ہے وہ قاتل تو یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. مشورہ شروع ہوا, طے ہو گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. وہاں فرعون کے خاندان میں سے ایک شخص وہ بھاگ کر آیا. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ تمہارے قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ تم مہربانی کر کے فوراً مدین کی طرف چلے جاؤ, وہاں جا کر پڑھا لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے. اب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دو عورتیں ہیں, وہ پانی بھرنا چاہتی ہیں لیکن مردوں کے ہوتے ہوئے ان میں ہمت نہیں بھرنے کی. تو انہوں نے حوصلہ کر کے ان کو بھر کے دیا. جب دونوں لڑکیوں نے باپ سے کہا تو باپ نے کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے. باپ نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ بہت احسان کیا ہے. تو ایک لڑکی نے کہا کہ ان کو مستقل ملازم رکھ لو. تو ان کو ملازم رکھا, کہا ان بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر لوں گا, تم 8 سال یا 10 سال میرے پاس رہو. جب یہ 8-10 سال پورا کر کے ملازم کر چکے تو یہ دوبارہ مصر کی طرف گئے. راستے میں ایک آگ کی شکل سے ایک چیز دیکھی. قریب گئے تو وہاں سے آواز آئی, انی انا ربک فاخلع نا علیک, میں آگ نہیں ہوں, میں تمہارا رب ہوں. اللہ نے بات شروع کیا اور میں نے تمہیں انتخاب کر لیا ہے, اب تم میرے نمائندے ہو. جاؤ فرعون کو اور اپنے قوم کو میرا پیغام پہنچاؤ, میرے بن کر چلنے کے لیے تیار کرو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے جا کر فرعون کو دعوت دی. فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے دعوت قبول کرنے کے بجائے کہا کہ تم تو ہمارے مجرم ہو، ہم تمہاری تلاش میں ہیں. کہا میں نکلا تو اسی طرح سے تھا، لیکن میرے رب نے مجھے اپنا نبی بنا دیا ہے اور تمہاری طرف بھیجا ہے، اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. فرعون نے کہا کیا نشانی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، وہ سانپ بن کر چلنے لگا، پھر اپنے بغل میں ہاتھ دیا، وہ سورج کی طرح چمکنے لگا. تو فرعون کیا کہنے لگا؟ فرعون اپنے ارکان حکومت سے کہنے لگا ان ھذا لساحر عظیم، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، کیا علاج ہے اس کا؟ انہیں کہا علاج یہ ہے کہ ہم جادوگروں کو جمع کر لیتے ہیں، اس کا ان کا مقابلہ ہوگا. جادوگر جمع ہو گئے، انہوں نے اپنے جادو سے چھڑیے وارا کر کے اکڑنا شروع کیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اپنی چھڑی کو ڈالا، وہ سارا نگل گیا اس کے اس کو، اب سارا نظام جو ختم ہو گیا. وہ اس سے کیا تھا؟ اور وہ جتنے جادوگر تھے وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے. اس نے کہا کہ تم ایمان لے آئے ہو میری اجازت کے بغیر، میں تم سب کو ذبح کر دوں گا، سب کو چھری پہ لٹکا دوں گا، اور ان کا خوش کر لیں. ہم نے پورے یقین کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے کا فیصلہ کیا ہے، اب تیرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس نے یہ جتنے ہزاروں کی تعداد میں تھے جادوگر، ان سب کو سوئی چڑھا دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے فرعون کو دعوت دی، اپنی بنی اسرائیل کو بھی دعوت دی تھی. بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مگر یہ جو ہے یہ تو ظالم چھوڑتا نہیں ہے. انہیں کہا نہیں، تم ایمان لے آئے ہو، تم نے میری والی زندگی اختیار کر لی ہے، اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ حقا سے تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں برتری عطا فرمائے گا. تو فرعون نے جب ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو ناکام ہو گیا. اللہ نے فرعون کو ناکام کرنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ پورے ملک میں قحط ڈال دیا، پورے ملک میں قحط ڈال دیا. اب وہ قحط کے فکر میں لگنے کی وجہ سے وہ ان کو کچھ نہ کہہ سکے. پھر کچھ نے رہا کیا تو اللہ نے کاروائی کی. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے، ہم اللہ سے کاروائی کرانا نہیں چاہتے ہیں، ہم اللہ سے کاروائی کرانا نہیں چاہتے ہیں. ہم لگول بات بات کے خود جانتے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اللہ کہتے چکو اس وجہ سب جگہ مار کھا جاتے ہیں. اللہ نے کاروائی کی، پہلے طوفان بھیجا. حدیث میں آتا ہے کہ پانی اتنا اونچا گیا کہ فرعون کے محلات پہ گھٹ گیا اور محل ڈوبنے لگے. میں نے اس جگہ کو خود دیکھا ہے، محل بہت اونچے ہیں، تقریباً سمندر سے 1.5 فٹ اونچے ہیں، لیکن اللہ کی کارروائی ہے. پھر اس نے ہاتھ جوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر دی, وہ طوفان ہٹ گیا, پھر اکڑ گیا, پھر اکڑ گیا. تو اللہ نے ٹڈیوں کا لفظ بھیجا, ٹڈیے سبزے پر جاتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ٹڈیے سبزے پہ نہیں گئی, وہ فرعون کے محلات پہ گھس گئی. انہوں نے لوہے اور پتھر کی چیزوں کو کھانا شروع کیا, یہاں تک کہ محلات گرنے لگے. تو پھر اس نے ہاتھ جوڑے, پھر وہ عذاب چلا گیا. پھر تھوڑے سے عرصے کے بعد اکڑ گیا, پھر اکڑ گیا. تو اللہ تعالی نے جوؤں کا عذاب بھیجا, جوؤں کا عذاب بھیجا. کپڑوں میں جوئیں, پانی لے تو اس کے جوئیں, کھانا ہو تو اس میں جوئیں, ہر جگہ جوئیں جوئیں. فوج کو بلایا, فوج نے کہا ان چوروں پہ ہمیں کھا کے تباہ کر دیا ہے, ہم آپ کی کیا مدد کریں اس میں. اللہ خاص ہو جائے تو اللہ تو بہت کاروائی کر سکتے ہیں, اللہ کے کیا مشکلیں کاروائی. پھر ہاتھ جوڑے, نبی کا سینہ وسیع ہوتا ہے, پھر دعا کر دی, پھر وہ جوؤں کا عذاب کر گیا, پھر اکڑ گیا. تو مینکوں کا عذاب بھیجا, اللہ نے مینکوں کا عذاب بھیجا. کھانے میں محنت, پینے کی چیز محنت, کپڑوں میں محنت, مینکی محنت. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک محنت کو مارتے تھے تو اس سے دس اور پیدا ہو جاتے تھے. اس طرح سے وہ مینکوں کا عذاب آیا, پھر ہاتھ جوڑے, پھر اس کے بعد باہر اس آسر دعا کی اور وہ عذاب چل گیا. پھر اگر ہے تو اللہ تعالی نے پھر خون کا عذاب بھیجا, ناک سے خون, کان سے خون, منہ سے خون, بدن سے خون, خونی خون, پانی خون, کھانا خون, سارا پورے خون بن گیا. پھر اس نے ہاتھ جوڑے اور دونوں وعدے کیے کہ آپ دو وعدے چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, اس پر بھی ہم تیار ہیں, اور بنی اسرائیل کو ان کے ملک شام میں جانے دے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہا, بنی اسرائیل جس وقت سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے خود پہنچ گیا, کہ آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون 5-6-7 لاکھ کا لشکر لے کر آ گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم تو پھنس گئے, پیچھے دیکھتے ہیں تو لشکر ہے, آگے سمندر ہے, کیسے ہوا, کیا ہو گیا. وہاں سے نکل کر آئے تھے بچنے کے لیے, لیکن حال یہ ہو گیا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, اس کو کہتے ہیں ایمان. قال کلہ انما ربی سے عظیم, کا ہرگز نہیں, نہ فرعون پکڑ سکتا ہے نہ سمندر دے سکتا ہے, اس وجہ سے کہ میں نہیں لے کر چل رہا, میرا ہر ساتھ چل رہا ہے, اس کے ہاتھ میں سب چیز ہے. تو اسلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہاں سمندر سے تم لے کر نکلو. تو فرعون کے خاندان میں سے جو لوگ, جو آدمی مومن تھا, مومن عارف فرعون, اس نے سب سے پہلا اپنا گھوڑا ڈالا سمندر میں, گھوڑے کو لوٹ دیا, کہا یا نبی اللہ یہ تو سمندر جانے نہیں دیتا, کہا یہ حکم نہیں ہوا تھا, تم نے پہلے دیکھو آپ ڈالا. حکم ہوا کہ یہ لاٹھی جو اجدہا بن جاتی تھی, اس لاٹھی کو اس سمندر پر مارو، یہ سمندر برداشت نہیں کر سکے گا، اس کے بعد یہ پھٹ کر ٹکڑے ہو جائے گا۔ دس قبیلے کے 10 راستے بن گئے ہیں، 10 قبیلے اور راستے بن گئے ہیں۔ 10 یا 12 قبیلے تھے، نہیں 12 تھے، 12 قبیلے اور راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چل پڑے بنی اسرائیل چلتے رہے، وہ پار ہو گئے، وہ سیارہ سینا میں ادھر لہر شام کی طرف پہنچ گئے۔ اب پیچھے فرعون نے دیکھا تو اس نے کیا کہا، اپنے ارکان حکومت سے کہا کہ وہ چلے گئے، ہم اپنے ملک میں، وہ اپنے ملک میں، قصہ ختم ہو گیا۔ مگر آپ جانتے ہیں حکومت سے آدھا دماغ پاگل ہو جاتا ہے، اور جو آدھا باقی رہ جاتا ہے یہ ارکان حکومت، ارکان اسمبلی اس کو پاگل بناتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا، لیکن ارکان حکومت نے کیا کہا، انہوں نے کہا یہ ان کے لیے نہیں، یہ تو آپ چاہتے تھے ملک مصر ہو رہا ہے، سمندر ملے ہیں، دریا ملے ہیں، یہ تو آپ کے لیے راستہ بھارت پر ہوا ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے راستہ تاکہ آپ جا کے اس کو پکڑ لیں۔ جب ارکان حکومت نے بہت مجبور کیا تو اس بیچارے نے ڈال دیا پس، اللہ نے راستہ خشک رکھا۔ جب 20 سمندر میں پہنچ گئی پوری فوج، 6-7 لاکھ آدمی کی، تو اللہ نے سمندر کو آواز دے کر کہا، کس کے لیے رک رہا ہے؟ جس کے لیے تجھے رکنا تھا وہ تو چلے گئے، سمندر مل گیا، یہ اس میں ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل پرلے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کیا پتا وہ مرا ہے یا نہیں مرا، کیا ہوا؟ تو اللہ نے اس کی لاش کو اٹھا کر پھینک دیا، جو آج تک مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، دکھا دیا کہ یہ مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، مسئلہ طے ہو گیا۔ آگے سہرائے سینا تھا، نہ کھانا نہ پانی نہ کوئی چیز۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون سے بھی نکال لے، سمندر سے بھی نکال لے، لیکن یہاں تو پیاس نے یہ حال کر دیا ہے کہ اب پیاس کی وجہ سے دم نکلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو صاحب نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ اوپر سے حکم آیا کہ پتھر کے ٹکڑے کو اٹھاؤ اور اس پر اپنی لکڑی سے زر لگاؤ۔ پتھر کے ٹکڑے پر زر لگایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 12 چشمے بڑے بڑے پھوٹ پڑے، 12 قبیلے اور 12 چشمے، اور موج سے پانی پیا۔ کچھ عرصے کے بعد کیا کرنے لگے، پیاس تو بجھ گئی ہے، پیٹ کا کیا ہوگا، پیاس تو بجھ گئی ہے، پیٹ کا کیا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس نے پیاس کا انتظام کیا ہے، پیٹ کا بھی انتظام کیا ہے، کرے گا۔ تو اللہ تعالی نے بکیر جو بادشاہوں کو بھی روز نہیں ملتے، انہوں نے تقریباً 40 برس تک استعمال کیا ہے بکیروں کو، بکیر ملتے ہیں، بکیر بھیج دیے، اور یہ جو اوپر سے شبنم گرتی ہے اس کو اللہ نے میٹھا حلوہ بنا دیا۔ اب نمکین بھی کھا رہے ہیں، میٹھا بھی کھا رہے ہیں، موت سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ انسان بے عقل ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم بکیر اور ये जो हलवा है खाते खाते एक रिदा को खाते खाते तर आ गए हैं। आप अल्लाह से दुआ करें कि हमें कहीं जमीन दें, उसके अंदर हम हल चलाएं, उसके अंदर थूम पैदा होगा, उसके अंदर फसल पैदा होंगे, उसके अंदर सब्जी पैदा होगी, उसके अंदर मुख्तलिफ फल पैदा होंगे। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने बहुत समझाया, अतस्तब्दिलून लगी हो खैर, तुम आला निजाम परवरिश को अदना से बदलना चाहते हो, मगर जिद्दी थे नहीं माने। वजह क्या थी? वजह वही थी जो आपकी और मेरी है। वो वजह क्या थी? वो ये जानते थे कि अगर हमने ईमान और अहकाम के बगैर जिंदगी गुजारी तो रिस्क का दरवाजा ऊपर से बंद हो जाएगा, भूख पड़ेंगे। इस वजह से पहले वो दरवाजा खुलवाया जो जिसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है। अपने इर्द-गिर्द देखते थे, अपने इर्द-गिर्द देखते थे, क्या देखते थे? कोई शराब पी रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई हराम खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनको मौज की जिंदगी गुजारते देखते थे तो ये भी चाहते थे कि हम भी वो जिंदगी गुजारें। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने बहुत समझाया कि ये आला और इज्जत की जिंदगी छोड़कर ये जिल्लत की और परेशानी की जिंदगी क्यों इख्तियार करना चाहते हो? लेकिन अंदर वो लगी हुई थी कि जो मौज दूसरे कर रहे हैं हम भी वो करें। जैसे आज हमारा हाल है, आज हमारा हाल है, हमने अपनी जिंदगी छोड़कर काफों की जिंदगी को पसंद कर लिया है। नारे लगाते हैं कि हम हमारी जानो माल आपके सबके आपके कुर्बान, और जब जिंदगी गुजारने का वक्त आता है तो आपकी जिंदगी को छोड़कर हम काफों की जिंदगी इख्तियार करते हैं। शक्ल हमारी काफों की, लिबास हमारे काफों के, रहन सहन हमारा काफों का, खाना पीना हमारा काफों का, शादी ब्याह काफों जैसे, तिजारत काफों की, जवाब काफों की, हुकूमत काफों जैसे, सारी जिंदगी अपनी छोड़कर काफों वाली जिंदगी हमने बना ली है। मुसलमान होकर जिंदगी काफों की बनाए, इसकी सजा अल्लाह ने रखी है। जिस सजा ने आज हफ्तला है, कभी कहते हैं मेडिकल कर रहा है, कभी कहते हैं इंग्लिश कर रहा है, कभी कहते हैं कोई कुछ नहीं कर रहा, और ऊपर जो निजाम रखते हैं कि अगर मुसलमान होकर काफों की जिंदगी गुजारोगे तो मैं तुम्हें दो सजाएं दूंगा, दुनिया में जमीन फौत करके तुम्हें काफों के हवाले कर दूंगा, काफर तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाएंगे, तुम्हें जमीन फौत करेंगे, तुम्हारे घरों को लूट लेंगे, तुम्हारी विकलांगता घरों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे और आखिर में अशद आजाद की तरफ लौटा दूंगा। तुम मेरे होकर दूसरों की गोद में बैठना चाहते, अल्लाह कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती? ये आज पूरी बहस हो रही है कि किसी तरह से मुसलमान तरक्की कर जाए, मुसलमान फिर ऊपर आ जाए, ऊपर का निजाम जब तय है तो कैसे ऊपर आएंगे? ऊपर के निजाम में यह तय है, अब तो बाद किताब और तकफूर उत्पाद समाज जगाओ मई जफर उजारे का बिल्कुल ये पूरी उम्मत उसको मुबतला है। ऊपर की सजा हो रही है। उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता सिर्फ एक है कि کافروں کی زندگی سے توبہ کریں اور اپنے نبی کی زندگی کو بنائیں, اور اس کے لیے ہم تیار نہیں. ہم اس کے تیار نہیں ہیں. یہ دیکھتے ہیں ہالی ووڈ کا بدماش کیسا لباس پہنتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اس کی تحقیق کرنے کے تیار نہیں کہ ہمارے نبی کی کیا شکل تھی اور دوائی کیسے اتنے کی گزارتے تھے. ظلم عظیم ہے. تو یہ تبلیغ اور دعوت کا نظام کیا ہے؟ تبلیغ اور دعوت کا نظام کیا ہے؟ کافروں کو اسلام میں لانا, اور مسلمان جو کافروں والی زندگی اختیار کر چکے ہیں ان کو دوبارہ اسلام کی زندگی میں لانا. یہ دونوں کام ہے. کافروں کی طرف جو انبیاء بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے, اور جو بگڑے ہوئے مسلمانوں کی طرف بھیجے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. کافروں کی زندگی اختیار کر لیتے تھے, ان پر ذلت و خواری آتی تھی, روتے تھے, پیٹتے تھے, تو اللہ پھر نبی کو بھیج دیتے تھے. نبی آ کے سمجھاتا تھا کہ تم نے اپنے نبی کو اب تک اپنی زندگی کو چھوڑ کر کافروں کی زندگی اختیار کی ہے, یہ مصیبت اس کے اوپر ہے, توبہ کر لو, توبہ کر لو اور دوبارہ اپنی زندگی پر آ جاؤ, تو اللہ تو ہر ساتھ ویسے ہی معاملہ کریں گے جیسے وہ پھر اپنی زندگی پلٹ لیتے تھے. پھنسے ہوئے انسانوں کو نکالنے کے لیے, پھنسے ہوئے انسانوں کو نکالنے کے لیے اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے اللہ نے ایک انتظام رکھا ہے, وہ انتظام دعوت کا ہے. یہ دعوت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سید المرسلین خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ برابر یہ دعوت چلتی رہی, اور دعوت کا نظام چلتا رہا ہر دور کے اندر. جب نبوت کو ختم کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دو اعلان کیے ہیں ہم نے. ایک اعلان سنا ہے, ایک نہیں سنا. ایک اعلان اللہ نے یہ کیا ہے کہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی گئی ہے. یہ اعلان سنا ہے, اس کے لیے جلسے ہوتے ہیں, تحفظ حق نبوت کے اجلاس ہوتے ہیں, کیا کیا ہوتے ہیں. اور دوسرا اعلان جو اس کے ساتھ ہے وہ نہیں سنا کہ اب نبی نہیں آئے گا, آپ کی امت کو قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے میں نے ویسے ہی مقرر کر دیا ہے جیسے نبیوں کو مقرر کیا ہے, اور اپنی امت کو سمجھا کر جائیے جب تک یہ میرا کام کریں گی, اس ذمہ داری کو ادا کریں گی, تو میں ان کی دعائیں ویسے قبول کروں گا جیسے نبیوں کی دعائیں قبول کی ہیں, میں ان کی مدد ویسے کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی دعائیں قبول کی ہیں, میں ان کی مدد ایسے کروں گا جیسے نبیوں کی مدد کی ہے, میں کافروں کو ان کو استعمال والے رکھوں گا جیسے میں نے نبیوں کو کافروں کو غالب رکھا ہے. یہ وعدہ جو ہے یہ وعدہ پکے مسلمان کے ساتھ نہیں ہے, یہ صاحب دعوت کے ساتھ ہے. یہ امت تیسری صدی تک اپنے اس ذمہ داری کو پوری کرتی رہی, دنیا کی ساری قومیں اس کے نیچے اور یہ سب سے اوپر. اس کے بعد جو ظلم عظیم ہوا کہ ہم نے اپنا کام اللہ کی نمائندگی, انسانوں کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا, انسانوں کو انسان بنانا, یہ ہم نے کام چھوڑ دیا, اور اس کے بعد ملکوں کو فتح کرنا اپنا کام سمجھ لیا. ملک تو فتح ہوتے گئے لیکن چونکہ اپنا کام چھوڑ دیا تھا اس لیے لوگوں کے دل فتح نہیں ہو سکے. ملک کو فتح کر لیے لیکن کچھ عرصے کے بعد کافر لوگوں کو اس کا پتہ لگ گیا کہ جس چیز کی وجہ سے ان کی مدد ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے نمائندے تھے، اللہ ان کے ساتھ دیتے تھے، جب انہوں نے کام چھوڑ دیا تو اب ان کے سر پہ چڑھ جاؤ، اس وجہ سے کافر سوار ہو گئے. اب سارے کافر مسلمانوں پر مسلط ہیں، کسی علاقے میں مسلمانوں کا کوئی تسلط نہیں ہے. اب نکلنے کا راستہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، وہ دعوت کا راستہ ہے کہ دعوت پہ آ جاؤ گے تو خود بھی میرے بن جاؤ گے، انسانوں کو بھی میرا بنانے کی کوشش کرو گے، تو اس پر میں تمہارا ساتھ دوں گا جیسے پہلوں کا ساتھ دیا ہے. اس لیے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جب یہ ایک نظام اللہ کی طرف سے مقرر ہے تو اس کو آپ بدل کیسے سکتے ہیں. اس لیے میں تین باتیں کہا کرتا ہوں. اللہ نے بڑا فضل کیا ہے کہ عمل سے پہلے نیت رکھتی ہے، نیت کرنے سے اللہ متوجہ ہو جاتے ہیں. اس مجمے میں جس کے بعد سمجھ میں آ گئی ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور اللہ کی نمائندگی کو اپنانا ہے اور دوبارہ اپنے منصب اور مقام پر آنا ہے، جس کے دل میں یہ بات آ گئی ہے ان سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ نیت کر لیں. نیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ سے معاملہ طے کر لیں. نیت ارادے کو نہیں کہتے ہیں، اللہ سے معاملہ طے کرنے کو، اللہ سے اس بات کا معاملہ طے کر لیں کہ آج سے ہم اپنے کام پر واپس آ رہے ہیں اور تیرے پیغام کو پوری دنیا میں لے کر جانے کو تیار ہیں. ہے کسی کا ارادہ؟ آپ تیار ہیں یا آپ بھی تیار ہیں؟ دوسری نیت کیا دے؟ میں نے بتایا ہے کہ یہ پوری امت، اشخاص نہیں، افراد نہیں، پوری امت قیامت تک کے لیے انبیاء کی نیت نیابت کے لیے انتخاب کی گئی ہے پوری امت کو. تو اس ساری امت کو دوبارہ صاحب دعوت بنانے کی بھی نیت کرنی ہے کہ ساری امت دوبارہ دعوت کے کام پر لگ جائے، اس کی بھی نیت کرے، کر رہے یا نہیں کر رہے. اور بھائی تیسری نیت یہ ذرا مشکل ہے کیونکہ وہ دوسروں کے متعلق تھی، یہ اپنے متعلق ہے کہ نیت کریے اس بات کی، نیت کریے اس بات کی، اللہ سے ماننا طے کریں کہ ہم تیرے کام کو سب سے اوپر رکھیں گے اور اپنے کاموں کو نیچے رکھیں گے. پہلے تیرا کام پھر اس کے بعد ہم اپنے کام کو. اللہ کاموں کو چھوڑنے کیوں نہیں کہتے؟ کسی صحابی کو نہیں کہا کہ تجارت چھوڑ دو، زراعت چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، نہیں. اپنا کام ٹھیک ہے لیکن جب میرے کام کی آواز پڑے تو اس کے لیے اس کام کو قربان کرو، میں تمہارے کاموں کو سنبھال لوں گا. تو اس کام کو سب سے اوپر رکھنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کام کا مقصد کیا ہے؟ کہ کفر سے لوگ اسلام میں آ جائیں اور مسلمان کافرانہ زندگی سے توبہ کر کے نبی کی زندگی اختیار کر لیں. کافروں کو جیسے اسلام میں لانا ہے، کافروں والی زندگی سے امت کو توبہ کرا لے. تو بھائی کوئی توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اپنے نبی کی زندگی کو اپنانے کی فکر کرو اور غیروں کی زندگی سے توبہ کرو. اب اس مجمع میں جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 4 مہینے لگا لیے، ہر سال 40 دن لگاتے ہیں، مہینے میں 3 دن لگاتے ہیں، اپنے مقام پر اس کام کو پورے اہتمام سے کرتے ہیں، ایسے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ یہ سال سات مہینے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا, اللہ کی جناب میں پیش کر دیا سال سات مہینے کے لیے. اللہ تعالیٰ رسی نہیں ڈالتا, اللہ تعالیٰ دل میں حق ڈالتا ہے. جن کے دل میں حق ڈالا ہو ایسے ساتھی جنہوں نے چار مہینے لگا لیے ہیں, ہر سال چند لگاتے ہیں, تین لگاتے ہیں, اپنے مقام پر کام کرتے ہیں, ایسے سارے ساتھی اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں سال اور سات مہینے کے لیے تیار ہو وہ کھڑے ہو جائیں. بھائی کیا نام ہے؟ بھائی عابد صاحب. جی یہ جتنے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں, ناصر صاحب میری بات سن رہے ہیں, یہ جتنے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کس کو ووٹ دیا ہے؟ بنارس سے سمیع اللہ. ٹھیک ہے, کس کو ووٹ دیا ہے؟ اللہ کو. جب اللہ کو ووٹ دیا ہے تو یہ امانت ہے, اس وجہ سے جیسے یہ تشکیل کرے اس کے مطابق کر لیں. جن میں باہر جانے کی ہمت نہیں ہے ان کے لیے بھی اللہ نے راستہ کھولا ہے, اور وہ کیا ہے کہ اپنے ملک میں ایسے علاقوں میں جہاں لوگ مسلمان ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں جانتے, نماز نہیں جانتے, وہاں سال سال کی جماعتیں چلتی ہیں, تو اپنے ملک میں سال سال چلنے کے لیے تیار ہوں. جی اور اللہ بھائی آپ کو سب کو جزائے خیر دے, اس سے زیادہ کی توفیق دے. دنیا میں آپ کے جانے سے ملکوں میں پھرنے سے کیا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھتے ایسے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ ایسے ایسے علاقے جہاں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں آتا, ایسے ایسے علاقے جہاں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں آتا, مسلمانوں کو اپنے ایمان کا پتہ نہیں رہتا, جماعتوں کے جانے سے وہاں مساجد بن رہی ہیں. وہ لوگ اب آپ کے علاقے میں آ گئے ہیں, کام کو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بیرون کی جماعتیں آئی ہوئی ہیں, تو ان کو سنبھالنے کے لیے آپ کا سال کا کتنا کافی نہیں, ہر سال کے چار مہینے کا ارادہ کر لیا, ہر سال کے چار مہینے. اب جتنے تقاضے سامنے آ گئے نا, اور آخری بات آپ سے کر رہا ہوں تشکیل یہ کریے صاحب, مجمع میں جس کو اس کام کی حقیقت اور اہمیت اس کے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے, ان سے درخواست ہے کہ سب اس کا اعلان کریں کہ اب ہم اس کام کے لیے مائیں گے اور جئیں گے, ہمارا مرنا جینا اس کام کے لیے ہوگا. جتنا کر سکتے ہیں چار مہینے چالیس دن جتنا کر سکتے ہیں وہ کر لیں, خالی ہاتھ نہ جائیں, جتنا کر سکتے ہیں وہ کر لیں, خالی ہاتھ نہ جائیں. سارے مجمع سے درخواست ہے کہ جن کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے ضرور کوئی نہ کوئی چار مہینے کے لیے, چالیس دن کے لیے, بیس دن کے لیے ضرور کچھ نہ تیار کر ٹوٹ جائے, اپنے ساتھیوں کو تیار کریں اور اس کے لیے تیار ہو جائیں. سب اس کے لیے تیار ہیں؟ جیسے تشکیل کر رہے ہیں اب آپ حضرات سارے کھڑے ہو گئے ہیں, ہم مختلف سرکار. www.medicalfatwa.com اب آپ سن سکتے ہیں رائیونڈ اجتماع کے بیانات اور ملک کے دیگر نامور علماء کے بیانات. اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے دینی مسائل بذریعہ فون بذریعہ ای میل www.medicalfatwa.com